przez czas i przez miejsce. Spoza brudnych szyb paskudny jest świat. Matka Boska na szczęście. Numer boczny 2772. Nudnymi ulicami Śródmieścia, a policjanci dziki i blady strach. Farbowani mafiozi z przedmieścia, każdy tutaj taką samą wartość ma. I pewnie gdyby wybrać mógł, wolałby zapalenie płuca, nie nóż wycelowany w kark. Wszystko byle nie tak. Nie tak, bo nie wiadomo skąd zawieje wiatr. Nie wiadomo komu dzwony, komu by słyszały i tak. Nie wiadomo skąd zawieje wiatr. Nie wiadomo komu zima, komu upały i tak. Przez czas i przez miejsce. Na tle białego kitla paskudny jest świat. Ze sztandarami na wiejskiej, w tłumie rozwrzeszczanych koleżanek szła. Trójka dzieci i można zasiłku. Tutaj gdzie każda pora dnia jest zła. Ordynator klepał ją po tyłku. Zatek on wrzucał koniczyny kwiat. No a ona pewnie znosiłaby to wszystko jeszcze długi czas, gdyby nie zatruta igła, bakteria. Wszystko gdyby nie tak. Nie tak, bo nie wiadomo skąd zawieje wiatr. Nie wiadomo komu dzwony, komu by strzały i tak. Nie wiadomo skąd zawieje wiatr. Nie wiadomo komu zima, komu upały. Nie mów nic, no może prócz tego, że zależy ci. Nie planujmy lat, wszystko byle nie tak. Oj, nie tak, bo nie wiadomo skąd zawieje.